akambo yo zali kosalanga yo Luisa nayebisaki yo nyonso ndenge nalingaka yo mami soki tobimi na yo na bare olingise matata motindo nini nakoki kovanda na yo na bitine ya mabeboye mula mwambe yo na mpasi ya liwa nakangaki motema tovandaki se makango ngai na yo Luisa ya solo bakolo baloba na mboko yo mwasi azali mopaya makambo oyo azali kosala ngai yo Luisa nayebisaki yo nyonso ndenge nalingaka yo mami soki tobimi na yo na bare olingise matata motindo nini nakoki kovanda na yo na bitide ya mabeboye mula mwambe yo na mpasi ya liwa nakangaki motema tobandaki se makango ngai na yo Luisa ya solo bakolo baloba na mboko yo mwasi azali mopaya namoni motema na yo ebebi molingo mama namoni olingi falanga mingi molingo mama na ndenge nanga oyo nakokoka te kovanda na yo namoni motema na yo ebebi molingo mama namoni olingi falanga mingi molingo mama na ndenge nanga oyo nakokoka te kovanda na yo mama namoni olingi falanga mingi